أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في مقام آخر: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاصبر بذات الدين طربت يداك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناكح راغب، والمنكوحة مرغوبة، والمهر ما ترازيا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة صالحة فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي، وكما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل احترام حضرات علماء کرام، ډیرو محترمو مسلمانانو وروڼو، او د نکاح دې تقریب کې د هلکانو جنکو طرف نه د هغوی د خاندان مشرانو کشرانو د نکاح په حواله باندې یو څو اساسي خبرې، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، بلکې دا یې عملو یو شید خطبہ یو شید خطبہ. منے کہا کہ دو شید خطبہ و خطبہ، ہر چی خطبہ دا نو باوقار انداز سر رشتہ غختل دی، ذکر شریعت اسلامی دا شید نہ انکرچ گئی لدی حوصل افضائی نہ گئی، چی یو گویا زوان حلق یا زوان جنہ اغیب د نکاح په اساس باندې خپلې فیصلې پخپلو کې، اگر چې لیگل او قانونی او شرعي دي، خدا ریکمینډډ او قابل تعریف نه دي. څکه عزیزانو، دا اسلام کې یا مسلمانانو کې نکاح دا هغه شان یو عقد نه دی چې لکه دنیا کې نور خلق کوي، بلکې د دې په اساس باندې دوه خاندانونه یو بل سره تړلی شي. دغه حکمت الله تعالی ذکر کړی دی: ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودتا ورحمه. الله تعالی فرمایي: زما د نشانو څخه اوس نشانی یو داسې شی دی چې په امر مخفی باندې دلالت کوي، یو شی په خپله نه محسوسیږي نه په نظر راځي نه حواس ادراک کولی شي، نو پا آغی باندی یو نخه ولگی آغا نخه دلیل وی پا آغا شی باندی. نو اللہ تعالی فرمایی چه زما دی یو والی، زما دی ربوبیت یا زما دی قدرت دا آغی یو نشانی دادا، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، چه اللہ تعالی تاسو دستاسو دزانونو نستاسو جوڑی پیدا کری دی. اس ان خلق لکم من انفسکم ازواجا دا علماء کرام ناس دی، آیا دا خطاب اللہ ناری نو سره کئی که زنانو سره کئی که دوارو سره کئی؟ اس نکاح دا چا کیږي د دواړو کیږي او دا لفظ زوج دا مولوی صاحبان وای چې دا خرست ور سره مونږه تارا ګولې زوجتون مخذ ته ویلې دی او زوج مخاوم ته ویلې دی اذر وایس کلمت زوج دا مشترک ده د خځې او د خاوند دواړو لپاره یعنی د خاوند ته زوج ویل شي اساسا په عربي کې او د خځې ته زوج ویل شي په معنا د جوړې نو خځه د خاوند جوړه ده او خاوند د خځې جوړه ده نو الله تعالی فرمایي چې ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا زما په نشانو کې یو نشانی دادا چې ستاسو د پاره ستاسو د ځانونو نه وسروسته د بیا خبرې کوم او مولا بشیر صاحب ول صدیق صاحب خو موږ مرګره دي دوی انت عمومن راځي صدیق صاحب خپل تفاد شوی هم دي نو الله تعالی فرمایي چې من انفسکم ازواجا نو ما دوی ته ویلي کوي ورته چې من نوعکم وجنسکم ازواجا د جنس انسان نه ستاسو جوړه پیدا کړې ده څوک چې دا څه نه کوي چې ګنی واده به د انسان وي او غوا ورته واده کی یا به واده د انسان وي او وایي ته واده کی د انسان د پاره انسان واده کیږي د الک د پاره جنای واده کیږي الله وې دا زموږه قدرت نشانی ده اوس کا الله دا سي فطرت جوړ کړی وي انسانانو ته چې سړی به غوا سره واده کوي یا به یو بل حیوان سره واده کوي نو چې فطرت جوړ شي نو بیا خو هغه عمل کېده خو د هغې بس خاص مناسبت نو نو الله وې دا زموږه قدرت دلیل دی خلق لکم من انفسکم ازواجا چې تاسو کې مې رحمت پیدا کړې ده انسان انسان تا او الله تعالی ور پسې فرمایي لتسكنوا الیها نو لتسكنوا الیها کې مفسرین خو خبره کوي ما پکې یو درې سرور کړی نو ورته مې وی چې لتسكنوا الیها دا سکون په معنا د میل دی لتمیلوا الیها چې بیا ته مایل یې یوازې د خپل خزیدا یعنی معنا دا ده چې ستا د محبت نظرونه اوس محبت مختلف طریقې سره یې مور سره سړي محبت وی کوي وی او لور سره او خور سره او خود سره خود دې ټول محبت او انداز بدل بدل دي مور سره د محبت انداز د احترام دي خود او لور سره د محبت انداز د شفقت دي خود سره د محبت انداز د شهوت دي الله تعالی فرمایي چې ستاد شهوانی محبت نظر او میلان دا به صرف پر خود طرف دي ځکه بیا خدا سي سړي کاغه یو خپل خاګوري خلک وي دا سبد اخلاقه سړي دي بد تمیز سړي دي بیا خو ځان چې وادو کینو که اخو دې خاګوري بیا خلک دې سپک کړي د پښتنو معاشره دا په دې ثقافت باندې ډېر محترم معاشره را اگر چې اوس کوم غدي جدید ټیکنالوژي ډېر خراب کړو کني کو خراب شي بل دې جدید ټیکنالوژي دې ډېر خراب کړو د خلکو د عزتدار او خلکو د عزتونو جنازي وستي الله تعالی زمونږ عزتونو محفوظ کړي خدای دې زمونږ غیرتونو او حیاګان محفوظ کړي نو الله تعالی فرمایي لتسكنوا الیها معنا دا ده چې ته د دغه شاوانی محبت په حواله باندې ټوټلی ډیوټ شې صرف په لخصتا دا نه چې پردو خو ته ګوري بلار سوتی دی کې ورپسې روانه لتسكنوا الیها بلکه نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي او حدیث کې چې کپلا رواني اتفاقی نظر دې پچا خزه باندې پردای باندې پری وته نو دوی نظر خو ارادتن مکه دا ګناه دی اولا خو حادثاتی پری وتره حضرت علی ته نبی علیہ الصلات والسلام یا علی لا تتبع النظر ذا نظر فان لك الاولى وليس لك الثانيه دا ډون پنه خو تا نه حادثاتی تور پری وته دوی ته په اراده کې ګناه دی او بیا ما مرګر ته وې ما دا ګناه کبیره او صغیره دا غی شناخت او پہچان څه دی ابو طالب مکی خو لیکلی دی چې په ګناہوں کې صغیره نه نو ټول ګناہوں کې کبیره دی هغه وای دی ته بنو ګوري چې د ګناہ وزن او حجم سور دی بلکې دی ته بګوري چې دا پامالی د چا فرمان ده نو هغه خدای ډیر لوی ذات دی لہذا کله ګم پامالی هم وي دا غد عظمت د وجه دا بنو یې ګړي دا د صوفیا هم ده درځه ابو طالب مکی او صوفی دی خو بهر دوی مونږ ورته په نصوصو کې د صغیر او د کبیر ګناہ د دې فرق شته په آیتونو کې هم شته په احادیثو کې هم شته ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم نو سیئات صغائر دی الله تعالی وای چې کته د کبائر او غټو ګناہوں نزان او ساتي نو واړو ګناہوں نه ورته معاف کړم ځکه چې ته بیا کریمینل نه د بیا ستاسو مزاج کریمینل نه دی او یو سره چې غټ ګناہوں کوي دا هغه واړو ګناہوں نه مګ بس کاونټ کیږي ځکه دا غره کټ خراب دی الله په نسبت نو الله فرق تاسو ما خبر کوی او فخ نوم دي کنه ناجیزانو ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الله تعالی فرمای ک کبیرون نزان بچو نو والو والا در پسی بیان تلم انیش مال در پسی دا بیا مو دا الله مهربانی دی کی والو والا هغه در پسی زمونږ استاد نو بنا سوار کو سبب او ما مرګر ته وې مال ته حالت د پوسو کنه ما ورته مې دوه قسمه پښتانه دي یو هغه چې پښتونخوا کې اوسېږي یو هغه چې بلوچستان کې اوسېږي نو ما ورته مې دا د کلچر مسلې پښتونخوا کې ما مولایان هم پکې بلا ډېر داسي نسوار کوي سیګریټ ورته بدخکاری او ما بلوچستان کې پښتانه مولیان دي لاغې سیګریټ کوي نسوار ورته بدخکاری ځکه دا د ثقافت او د کلچر مسله ده نو زمونږ یو استاد هم نسوار کوي ته مختصر معنی وي نو سوار به یو ځل ټول علماء ناستو نو یو ورته مولوی صاحب یره دا نو سوار بس کا نا هغه ورته ویل ګناه خو نه دی نا هغه ورته او کبیره خو بنی خو صغیره دی به کبیره خو بنی خو صغیره دی صحیح نا هغه ورته نو صغیره نه به تاسو ته تکلیف دی نا هغه ورته په صغیرو چې اصرار وشي بار بار کیږي نو کبیره دی جوړیږي چې لکه لکه ساس کې ساس کې جمع کړو باندې نه صحیح نو یی چې دا یو صغیره کې هغه وایي دا 10 منټه پس بل واچو له 12 منټه پس نو چې جمع کیږي نه کبیره ته جوړ شي نو مولیان خبره کې چې کوټ ډیر مشکلی او بل بلاغت استاد او نه هغه ورته وی وی دې به معنی کبیره کیږي څنګه ځکه په میاس کې بلا مکفرات دي زوام سبحان الله چې کوم صغیره مې کړې هغه ختم شي او بیا هم الحمدلله چې په صغیره مې کړې هغه ختم شي دې کبیره کیږي نه چې مخکې مخکې مینځم عزیزانو بہر تقدیر حج پہ کو تاسو خدمت کی چې الله تعالی فرمای چې لتسکنو الیها تو به دا شهوانی نظر او شهوانی محبت دا سر خپل خزه ده کې پر دوه خو ته باندې کې او بیا ابو طالب مکی ډیر حق خبر لیکل دا سره د ما اتفاق دی هغه وای چې پر دې خزه ک هغه سره د شهوانی خبره وکړه شهوانی خبره دی وکړه او دا شهوانی خبره ته د زناکارۍ لپاره به تور مقدمه استعماله نو دا شهوانی خبره بیا صغیره ده هغه زنا کبیره ده او کنه ستا شهوت او دغه تقاضا صرف د شهوانی خبره تر حد پورې بیا دا خبره هی کبیره ده دا صوفیا دې په خلک دي قیمتي خبره ده بیا دا شهوانی زکه چې ستا په دغه تشفی وشو او چې په دغه ګناه د تشفی وشو نه دا شی کبیره شي نو محترم ورو عرض وکړ تاسو خدمت کې چې الله فرمایي لتسکنو الیها چې تب میلان کې رغبت بکې صرف د خپلې بی بی تاو دینو معنی ما ته ګوره چې لتسکنو الیها الا په معنا د مغا ذکر امام علي صاحبان وایي او ناظم صاحبون وایي چې حروف جاره بازه په معنا د بازو راځي صحیح به په معنا د فی او فی په معنا د من او په معنا د الا او الا فیه صحیح نو ما ورګرو ته مېدا الا دا په معنا د مغا ده لتسكنوا اليها الا تسكنوا معها چې واده دې وکړه نو چې به سات دی وی نو بیا یو ځای اوسېږي یو خو مجبور دی چې تاسو کاروبار نشته او ته دوبه ته راځي صحیح چې کوم مزدوري به کې خېټم سو غواړي او کنه به سات دی وی نو بیا دا سه کار بالکل مکو چې ته ځان لا اوسېږي 200 میل او 200 میل لري خزې ځان لا اوسېږي بیا د نکاح فلسفه څه ده لتسكنوا معها صحیح او درې معنا یې لتسكنوا اليها الا تتساكنوا فيما بينكما چې تاسو یو بل ته د ذهني سکون فراهم کړئ یعنی وعده دا صرف دې ما ته وویل دا صرف دې لپاره هم نه دی چې او شاوانی تقاضا ده دا صرف دې لپاره هم نه دی چې کور آبادول دي دا صرف دې لپاره هم نه دی چې بچی پیدا کول دي الله تعالی فرمایي یو بل ته ذهني سکون ورکول دي خاوند به کوشش کوي چې زما دې خزه ته ذهني اذیت ني او خزه به کوشش کوي چې زما دې خاوند ته ذهني اذیت ني نو معذرت سره زمونږ اونګا چر داسې جوړ دی چې دواړه یو بل ته داسې غینه خبرې کوي هغه د دین تنګي او دا د هغه تنګي حالانکه نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې فرمایي چې الخلق كلهم عيال الله مخلوق ټول د الله فیملی ده دا د الله خاندان ده فاحبكم الى الله احسنكم الى عيالي په تاسو کې خدای ته ډیر خوښ هغه بنده ده چې څوک اساسا او اولا د خپل خاندان او فیملی لپاره خي او دویم روایت کې راځي فاحبكم الى الله احسنكم الى زوجتي په تاسو کې خو بنده ده خدای نظر کې هغه چې دې خو سره خي نو تاسو کله چې کېدارې چې مو خو سره خني یو تاسو د سوات هغه ډیره پته نشي سوابه خبره صحیح نو موږ خو په باب کې تاسو لږ ډیر سخت ونیو اره کې دا شریعت کې نشته اوس که د پښتنو ثقافت کې یو شی غلط وي نو باید چې مونږ یې پرېږدو. نو محترم، ځکه ما او تا دپاره شریعت اول دی که ثقافت اول دی؟ شریعت ثقافت خو هغه مونږ خپلو چې د کوم شریعت سره ټکراو نه وي، نو بیا مونږ دا ټیک ددا رواج صحیح دی، ځکه یې شریعت سره ټکراو نشته. خو چې کوم ځای د یو رواج ټکراو شریعت سره پیدا شي، مونږ دا نل او وایډ دا باطل دی، دی بیا لرې که ختم کړه. نو الله فرمایي لتسکنوا الیها وجعل بینکم موده و رحمه. الله تعالی فرمایي چې د اسلامي نکاح کې ما یو حکمت ویا ایخودره، او هغه حکمت دا چې نه صرف دا چې دوه کسان په یو بل سره وتړل شي، بلکې دوه خاندانونه یو بل سره وتړل شي. دا دواړه خاندانونه بیا د یو بل په خوشحالۍ خوشحالۍ که نه لږ تیز وایي، او د یو بل په غم باندې خفه یې که نه خفه. دا الله تعالی وایي دا په دې نکاح کې ما دا حکمت ایخودره لتسکنوا الیها وجعل بینکم موده. سم معذرت سره وایم، کله مجلس دینی روانې دیشي د خوله بند کوي. لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. الله تعالى فرمى موده دا محبت قلبي دي، يعني تجي لك وقت غير شدي رشته باندې استاذ دا جوړ مضبوطي دي. والله تعالى ورپسې وي ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون، پدې کې دا هغه چا د پاره واضح بيانات دي چې دا چا فکر کار کوي. چې دا فکر کار کوي یا سوق فکر و نظر کوي او عقل استعمالوي. نو محترم ورو عرض به کوست تاسو خدمت کې چې اوس دا یو بشري تقاضا ده، بلکې بشري تقاضا څه کوي چې دا د حیواناتو هم تقاضا رهي کې هم نر او ماده یو ځای کیږي، ځکه الله تعالی د نسل جاری ساتل غواړي. نو نسل په دغه اساس باندې جاری پاتې، بیا په انسانانو کې هندوان ودونه کوي که نه کوي، او سکان او عیسایان او یهودیان، د ټولو ځان له خپل کلچر د هغې بنیاد باندې واده کوي، پر رواج دی هغې بنیاد باندې تاسو جومات ته راغئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې تاسو کله نکاح کوئ اجعلوها فی المساجد، دا په جمعاتونو کې چې مکانی برکت ورته میلاو شي، مکانی برکت ورته میلاو شي. نو الحمدللہ چې دا نکاح په جمعات کې دا مکانی برکت ورته میلاو دی. امام شعبی فرمایي، بلکې امام شعبی خو ورسره دا خبره هم کړی ده، وی اگر چې نسب کې نشته خو د مکانی برکت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د مسجد تذکرہ کړی ده، نو هغه وایي که زمانی برکت ولوم پیدا کړي نو جمعې پر ورځ بیا کوه. نو محترم ورونو، عرض به کوله تاسو خدمت کې چې الله فرمایي وجع ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اوس انسانان ټول واده کوي د خپل خپل مذهب په تقاضا، یا که مذهب نه د خپل خپل رواج په تقاضا. اوس مونږ مسلمانان، نبی علیه الصلوۃ والسلام طریقه دا وه چې مکه موسمه کې څوک پورې وو، نو د حج په موقع به دی مینا ته ځه، ځکه مشرکانو به هم حج کو په خپله طریقه باندې، نو هغوی به هم راتل مینا کې به وو، عرفات کې به وو، مزدلفه کې به وو. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام مینا ته به ته د خلکو په ټینټونو به ګرځېده، هغې ته به یې دعوت د اسلام ورکو. نو یو ټینټ ته ورننوته، هغې ته ستړي مشي وکړه، او بیا هغې نه تپوس وکړې تاسو چېرته نه یې؟ نه، هغې ورته مینا نخله د خجورو د وطن نه راغلي، او د کجورو وطن مشهور مدینه منوره، یعنی مونږ د مدینه منوره یو. نبی علیه السلام ورته اهلا بكم، خدای مو راولي په خیر راغلی، وی زه تاسو سره خبره کولی شم؟ نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته دعوت ورکړ اسلام طرف ده، چې لا اله الا الله محمد رسول الله. وی چې مونږ مدینه کې به د یهودو نه اورېدل چې یو پیغمبر به راځي هغه ته؟ نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته هغه زیم نه، هغه وی چې مونږ ستانه خبره اورېدل غواړو. پیغمبر علیہ السلام ورته کینې، نو خبره ورته وکړه، دوی تیار شو ایمان راړو ته. دوی ایمان راړو دا دیار لس کسان، دوی چې واپس لاړل نو بیا خلک د آینده کال لپاره تیار کړل، دوه اتیا یا درې اتیا کسان راغلل، او حج خو به هم مقصد خو هلته هغه پیغمبر سره میلاو شو صلی الله علیه وسلم. نبی علیه الصلوۃ والسلام بیا دوی سره میلاو شو، دې درېو اتیاو کسانو ایمان راړو چې بیعت یې کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص جملوں بانے بیعت و عقد پہ واغست ہو، چی اللہ سر با شریک نہ پیدا کرو، اگر یہ جی اللہ سر با شریک نہ پیدا کرو، زنا بنا کرو، زنا بنا کرو، غلا بنا کرو، غلا بنا کرو. خزو تے اوے خصوصیت سرا دو مشہوری خزو ہوئے پکے، یو نصیبہ بنت کعب المازنیہ رضی اللہ تعالیٰ جل وعلا مجاہدہ دا، او یو بنا بی بی نو اگوی تے اوے چی زما پیغام نورو خزو تا مورا سوئے ہو تاسم یاد گئی چی تاسو با پردے بچے د خپل خاون په سر نه سوروي، یعنی معنا دا چې زناکاری باندې کوي چې واده کړي خدای بچے دې راوړ بل چانه په خپل خاون په سر نه سور، یعنی معنا دا چې خیانت باندې کوي چې کته واده کړي خدای صحیح نه دا پیدا کور سوي. او یو خبره ورته وکړه، وی ما بزان سره په خپل غم او خوشاله کې شریک وای زه پیغمبر یم ما بزان سره خپل غم او خوشاله کې نو غم او خوشاله کې شریک کول معنا دا نه چې مدینه منوره کې په وادي نو تاسو ما په سکار را نه گئی یا مدینه منوره کې عمر یې شوی نو بیا به ما ته جنازې خبر را کوي زه مدینه ته راځم درې سوه میله به څه په اوښ باندې سفر کوم بڑې به تر سوره پورې پروت وي دا یې معنا نه وه حاصل یې دا و چې تاسو خادي کوئ نو هم به زما طریقه باندې کوئ او چې غم کوئ نو هم به زما طریقه باندې کوئ نو اوس مسلمان خو پابند شو چې دې واده هم کوي نو دې به خپلې طریقې پکې نه اجرا کوي بیا د پیغمبر په طریقه باندې کوي صلی الله علیه وسلم البته ما نه کله کله څوک تپوس وکړي نو زه ورته هم یو ثابته درکوم وما غزابته دا ده امام ولی الله رحمت الله علیه رشا ولی الله صاحب هغه وایي چې نبی علیه الصلاه والسلام راغی نو د عربو رواجونه رسمونه کسټمز کنونشن یوزیجز قانون کې ورته وایي کسټمز کنونشن او یوزیج دا په قانون کې هم ماخذ د قانون دی شریعت کې هم دا ثانوي ماخذ دی سیکنډری سورس دی نو محترم ورونو ما ورته ما شریعت اسلامي رواجونه ټول نه ختموي شریعت اسلامی رسمون ټول نه ختمای کله بیا د اوسوږي فتح کتاب علماء قبل ولا دي هغه چې ماخذ د شریعت اساسی خو سلور د قران دی سنت دی اجماع ده او قیاس دی خو ورسره ماخذ ثانوی دي او هغه کې د ائمه اختلاف ته چې کم یو ماخذ دی او کم یو نه دی لکه امام رحمت الله علیه بن باندې استحسان ماخذ دی خو د امام مالک بن باندې استسلام ماخذ دی د امام شافعی رحمت الله علیه او امام احمد بن حنبل بن باندې استصحاب الحال ماخذ دی خو آثار د صحابه د صحابه قول او عمل دا د ټولو په نسبت باندې ماخذ د شریعت ته اغین او قانون راو باسي چې صحابي دا خبره کړې ده دا عمل کړې ده دا د پیغمبر ډایرکټ شاګردان دي صلی الله علیه وسلم بلکې د پیغمبر ډایرکټ شاګردان خو څو په دنیا نبی علیه الصلاۃ والسلام یو لوی احسان خداوند دي په قصد لکه تیز وای د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ټولو دنیا احسان ده خو ما وی مای فان اکیډمیک پرپس تعلیم په بنیاد باندې کدک دا شی مشرح کې او انالایز کې تجزیه او کې نماوي ما صحابه او مؤمنانو د رسول پاک د وجه صلی الله علیه وسلم او مؤمنانو د رسول پاک د وجه خدا مونږ او دا چې سواد کې ناشلو مسلمانان په چین کې ناشتي په روس کې ناشتي د دنیا په ټولو خطو کې ناشتي مونږ مسلمانانو صحابه د وجه ذکر دې پیغمبر دا پیغام دنیا ته چا ورسو صحابه ورسو نو موږ د صحابه ډیر مشهور دي خدای دې ورته درجات عالی ورکی کړي پته نشته ذکر محمد رسول الله تعلیمات تر سرنی ناظم سي نو ذکر مرګور ته وام وام چاینا نن دومره لوی قوت ده اقتصادي اعتبار سره چې امریکا ورته محتاج ده او اوس لګیا د دفاعي او جنگي اعتبار سره مخ په وړاندې نت نه ایجادات کړي نو مې دومره لوی قوت ده خو محمد رسول الله ورسره نشته سپي غي خوري ګویا شادوګان غي خوري بلکې زما د ازوې د تل ورته چاینا تل د وی اغي دا شادو شادو تاسو هم شادو وای باندې مونږ کی نو دا شادو ژوندای را په سټک باندې دا سر وای تاسو زور سره اسره سوري شي سره نو بیا دا سره الټه ژوند دی نو چې الټه ژوند کې لاندې ورته یو خانه کې خو دی نو د اغه هغه مغزه او وینې زوی ټول هغه ټک ټک ټک ټک ټک نو په دې ما یادرې مراد موسم باندې ډیپند کوي اي کې چینجي وشي سوچې به کې چینجي وشي نو هغه چینجي دغه څه کچا کچا خوري نو ما وې زکه حالانکه اوس اقتصادي اعتبار سره ټکنالوژي اعتبار سره خو هغه دومره لوی قوت دی چې امریکای سره مقابله کوي صحیح او محمد ور سره نشته صلی الله علیه وسلم لګن بنا خوري شکر وباسه چې محمد در سره دی ټول وای صلی الله علیه وسلم ما وې ما دنیا اگر انسانان نو محمد رسول الله راغه خلق انسانان کړ خود نه ته جو را پر اورو کې را بر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا محترم ورونو عرض میں کوئی رتاس خدمت کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ راولے گا جزیرت العرب کی داغی رواجون تو قتل ندائی ورطا انوی جزا ٹولر سے ختم زرت شریعت در کو نا آگر کہتے گرائیس در دا رواجون پا دری وانواہو تقسیم در نو یو رواج آگو چھ اس سے پکی خراب نو نو پیغمبر علیہ السلام دار شریعت سر is status quo برقرار ساته سچې اوسه status quo برقرار ساته دې ته اس حق مکوې لکه تاسو ته مثال درکم دا بلډ منی یا خون بها عربی کې او یا شریعت کې ورته دیت وای څه ورته دیت مونږ ورته ساده پښتو کې خون بها وایو څه ورته خون بها انګریزي او قانون کې ورته بلډ منی نو بلډ منی یا خون بها او دیت د دې اساس د بنیادی طور سل او خان یا داغی قیمت دا د امام سے مذہب دے چا مذہب دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چ سلو خان یعنی دی ایویلیویشن بکی د سلو خان په قیمت باندې صحیح جمهور وای چې دی ایویلیویشن بکی د سلو خان په قیمت باندې یا د سلور سو غواگانو غویانو په قیمت باندې یا د دول سو گډانو بیزو په قیمت باندې زکه هغه الته کې اثر صحابی را غسته چې د عمر رضی الله تعالی عنہ د اهل البقور نه د غوباګانو نه دیت ورکونو سلور سو غواگانو غویانو ورکړي صحیح د اهل شیانا د ګډو بیزو د شکونانو نه چې خون به هور کوله نو دول سو ګډي بیزی ته غسته وي د مقتول کورواله نه ورکړي صحیح امام رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے اصل ما خص کو قول در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھے اگر توسیق دس کرے دے نا اگر توسیق کرے دا سلو کو خانو ادا سلو خان چردو دا دا عبد المطلب سے پانی دا نبی علیہ السلام لکھو دا دا مکی معظمی چیف بلکہ دا جزیرت العرب چیف ہو لہذا دو فیصلہ کولا نو دا دیت مقرر کرو سورا سلو خان نبی علیہ السلام تا پوسو کہ خلقونا ویستا سر دیت کے سو ویستا دا بابا قانونو رول جزیرت العرب بانے نافذ وغدا عربو چیفو نو سلو خانو نبی علیہ السلام ویس قباحت پا کینش دا زمان خدای دا دی اپروال ورکا امدہ کا شریعت دے دا روان دکا حالانکہ بنیادی تو رواج دے خود شریعت شکلی واقع زکا عزیزانو باتا ہو گوئے پا دی دستور سادائی کیم دا سکی چی او ملک نوے آئین جوڑائی یا دستور جوڑائی نو دا ٹولی دنیا مشہور مشہور دستوروں نے زانتے مخی دے خودی دے ماہرینو نو دا غینا آرٹیکلز راخلی کلا پا کیسا حق کو اضافو کی کمیزیا او کلا ایز ایز را باخلی بلکل حرف پا حرف او کاما کولن سیمی کولن everything is like that ام جس سنگا امریکی قانون کیلی کرے برطانی کی خلی کرے قانون نشتن دا غیر کرے دیکھو کار دا غیر قانون نا آئین حالتا خلی کرے آئین نشتا برطانی واحد ملک دے چی ردی دستور لکلے نا دے ردی دستور پا کسٹم روان دے یعنی اگئی دوم را دیر عملی کرے دے چی ہر ہر سڑے بھی پوئی گی لیاز اگئی بھی نکلے تے ضرورت نیستا نمو ترمو رنو عرض بے گولا تاسو خدمت کی چو زمون پا دی دستور کی دا فرانس دا آئین دا اگئی آرٹیکل ستا صحیح دا امریکی دا آئین دا اگئی آرٹیکل ستا او بلکل من وعن را منتقل کری دی نو چی من وعن را منتقل کری دی نو اس کا کلا پا عدالت کی پریٹ کی آئی کوٹ کی دا ریٹ پا کیس کی چی کلا زر آئین حوالا ورکوم نو التا بیازا غیت دانوا چی دا امریکی دا دستور پا آرٹیکل نمبر فلان کیلی کری دی اگا آرٹیکل چی کلا زر ترا ٹرانسفر شو اگا دا پاکستانی آئین حصہ کر دی دا اس دا چی کوٹ کوم زمام آئین پاکستان کی آرٹیکل دا سلی کری دی خبر حسین کی رال نو اس دا رواج چی نبی علیہ السلام توسیب ہو کو بلکہ اللہ ہو کو اس دا رواج پاترش دا شریعت شو رواج پاترش دا شریعت سے ویم آغا شیو یا آغا رواجو چی آغا کلی طور غلط آغی کی حس امکان دا اسلانو لکا بت پرستی دا بتانو عبادت دا دا ہوئی سو شیو رواجو دا جدیت العرب سو شیو ذکر رواج ستا بھائی رواج دیتا بھائی چی نئی کتابی نئی آئینی نئی دستوری خود پلار نزیتا رزوین نسیتا دا نسیتا کروسی دا بلتا سے پا معاشرہ کی را روانی او تاسو گورے قرآن کریم دا یو نسیات سایونی کوئی چی دی نکل تپوزو که چی دا بوتان دا دی سو بیک گراؤنڈ دی سو ہسٹری یا سو خوراتو خی بنیاد سا دے نو آغی سر ایس بنیاد نو وی حاضا ما وجد نا علی آبا انا پلار دی که طرف ندغ سر را روان دی نو پتا ہو لگی دا کلچرو سشیو دا کلچرو دا رواجو اس دا شریعت کی یا اسلام کی دا بت پرستہ سے امکان سنا ست تصور شتا اسلائی کے دے سی اسلائی کوئی بڑی کی چی نیگیٹ کے پہ صحیح ڈیمولیشی کا ایبولیشی کا ٹول ختم کا نو دی خدا سے نہیں کی دی جائے پلستر ہوئے کا دا دا رنگ ہوئے کا نو بے بشر جائز شی یا عبودات جائے نو نبی علیہ السلام دڑن بنے وزن دا غریواج ختم او دریم شی چی اغم من وجہ صحیح و من وجہ غلط یا سی سی صحیح او سی سی غلط ہوئے نو اس ودون آغای کور دا پر رواج مطابق ودنه کو د خپل روا خو نمبر اول یو سړی به دومره خزه کولی چې څومره به خوښوه او بیا زورور مالدار سړی اخو به د یو غریب سړی په لور باندې لاس کې خو د ادا زما ده هغه نه نشو کړی صحیح یو مالدار سړی لس لس شل دیش دی خود بیدان سر ساتلی سٹیٹس اینو حیثیت اینو رائٹس اینو حقوق اینو او چې کله به وګورل نو بس جدا به خدا نه انتقال ور ورکل بس یو څنګه د ډوډۍ چای به ورنه لګل او نور د هغه حیثیت نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې راغې نو دا رواج فی نفسه خو برقرار ساتل ځکه دا فطري تقاضا ده چې ودونه به کې چې نسل جاری رواني او بیا د دې ګندګو اصلاح وکړه. دا چې کټ کټ شخص تراشي ولا وکړه نو نبی عليه السلام به خدای ته وې چې الناس سواسیه ک اسنان المشرک. انسانان ټول خزه انسان ده کنه لګور سره الناس سواسیه ک اسنان المشرک چې دا انسانان ټول داسې ایون دی په لیول کې او برابر دی لکه څنګه د منګز غاخي چې ایون بساتې ځکه د منګه کې د منګز غاخي دا کته پورته او په دې سر ټول سر باندې خوډین کې ځکه هغه زخم پیدا کوي چې د کیږي دا غرنګ معاشره کې چې دا اون شي دومره زیات چې دا معاشره ټول خوډین نه دلته سخه له خو هغه دی وي د چا مخېږي نه چې کومه جامه واغوندم او څوک په کفن پورې حیرانه په تختو پرت دی داسې معاشره یو زخمی یو سپټک غزک والے معاشره. حضرت شاه رحمت الله علیه داسې معاشره ته انساني معاشره نه وای چې یو طرف ته اوسړی عیاشه کې بل طرف ته اوسړی ته بچې تړپیږي او سره خوراک نشته. محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې ما طرف ته ګوري امریکا کې عدالت یو فیصله وکړه یو هوملس را اوسته هوملس معنا چې چا کور دی غلط پرې فټ پاتونو باندې شپې ګرمه کې بهر پراتی او په سردې کې بیا دا دکانونو مخې ته برنډې وي په دې کې و د کیږي صحیح خلک ورس خوراک ورا کړا دي پیسې مې سي ور اور کی مونږ هم روزه کې ډېر خیال ساتل هي مختلف ځایونه نو روزه کې خپل په مساجد کې خوراک دی افطار وخت کې نو زه چې تراونه فارغ شنه ځوان دوه کسان داسې شته چې په خپل ګاډو کې دا خوراکونو ټریک کیږي او دا هوملس کسان لورسه نو هغه له ورسه موږ چې وروه اسی به موږ ترش نه ورته اوس دا سبا خو موږ بیا نه خورو نو وایم دا هغه له ورسه دی به کارو شي بهر د دین یو هوملس کس هغه د چا نه خوراک را پټ کړه سړی په کیس وکړه کیمرا باندې پکچر ایس کړه صحیح هغه نه چې جک ته پوسو وې تا دا خوراک غلا کړی دی او وې دا دی ولې کړی ته وې دا اقرار کې چې ته یو ارتیف ته یو غلی هغه ور دی سلور د شی ما خوراک نه کړی سلور د شی یعنی دا نه دی امریکا ټول خلک ماړه دی ته دا بد حال دی ور دی سلور د شی چې ما خوراک نه کړی نو هغه ور دی چې تا د جرم اقرار وکړه لہذا گواہی ته ضرورت نشته تا په خپل دا ایڈمنٹ کا چې تا جرم کړی دی لہذا زتا باندې لس ډالر جرمانه لګو سور لس ڈالر جرمانہ لگو او چتا سر خوراک پیسې نشته لس ڈالر بکم غن اور کې دا بس داخله کې نو لس ڈالر راوست او هغه دا جرم کوي دا د جرمانه ده پر قانون ته قضا قانون خوب عملی کې دا یو شش ڈالر ته چې قانون عملی کې نو دا لس ڈالر او بیا اتفاقا چې په هغه کوټ کې څومره وکیلان او عوام ناشته صحیح نو وې تاسو باندې هم لس لس ڈالر جرمانه لگو چې دا سړی د سلور ورځو اوګي هیڅ چا د خیال نه ساتل چې دلته یو خوراک وایي نو تاسو باندې لس لس ډالر جرمانه ودا نه غي چې ورکړي سلور سو سره پاسا پیسې جمع شوي هغه وړټ واغستې هغه نه ورکړي تاسو واخلا دا قانوني نه دي دا تاسو واخلا بهر تقدیر عرض مې کوم تاسو خدمت کې چې داسې معاشره چې الته وکی نبی علیه الصلاۃ والسلام دی وجه او فرمایل چې ما امن نبی منبا ته جارو بوجای اغه سړی په ما د سره ایمان نه دی راوړی چې څوک سره د بچو په خېټه موړو شپې تیر کړه او گاونډی نه هرو نشو ما امن نبی منبا څومره سخت خبره ده پیغمبر علیه السلام په ایمان نه دی راوړی ما امن نبی منبا ته جارو بوجای هغه رواه ترمذی او کما قال علیه الصلاۃ والسلام دا زما خبره خفه خو نه نه نه او که خپای نه نه کوم ما غره بیا به صحیح د ته پاتې کې ګمنا ته پاتې کې د صدیق مورې سره زما مرګره ده د ته پوهه چې مالې ولس مرده زما ګوره چې یو کچم د کور ته یو کوم ځکه سواد زما خوخ ډیر دی او صدیق مورې سره کار نه کوي جزاک الله بار تقدیر عزیزانو نه عرض مې کوس تاسو خدمت کې چې اوس نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې انسانان یو بل سره ایون دي د چې ایون ساتي ما یو کتابونه ته تاسو ته ویلا کی انا سرمایداران نظام اشتراکیه تور اسلام کتاب پیدا کړی سرمایداران نظام اشتراکیه تور اسلام نو الته به خود چې د اسلام د نظام اقتصاد یا د اسلام کې کونالي کر سیستم د دې امتیازات سي نو ار دې امتیازات اولا د دې توفیر الضروریات الاساسیه چې په اسلامي ریاست کې د یو سړي په عمده کیفیت دي چې د بنیادی ضرورتونو محروم وي دغه د روټه بندوبس وی دغه استوګې بندوبس وی دغه جامع بندوبس وی دغه صحت بندوبس وی دغه تعلیم بندوبس وی دغه ترانسپورت بندوبس وی بسونه به حکومت چلی ټرین به چلی نور سب وسایل پیدا کړي صحیح او د خلکو تبا دا سه اشغال فراهم کړي چې د ضرورت پوره کیږي دا چې دا ونه لري معنا دا نه چې به نظیر انکم سپورت کارډونه په ټول خلکو لور کوي دا خلک نورم به کار کوي ما وی دغه ټول پیسې چې د خلکو لکه مور کوئی به نظیر انکم سپورت کوي دا راځم چې یو خېتې د پاره سمامولو کنه صنعت هغه ته ډیولپ کوي او خلکو لپاره کار ورکړي چې هي با عزت خوراک داسته دی او د خلکو عزت او عزت سره لوبي کوي عزت نه فل مجبور دا خو عزت د انسان عزت انسان د خدای په نظر کې ډیر محترم دی ولقد کرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا الله تعالى بقسم وي لام بكوفيان وبنسبه لموتيل القسم دي كوفيان سوي سيد مرزي كوفيان سوي كلام ده لقدر ده موتيل القسم دي يعني دي زي والله مقدر دي الله تعالى وي زمانه فزان قسم بي چې ما انسان لري نو شرف ورکړي دي دې عزت ورکړي اوس دغه انسان سره موږ کومې دي نو خدای دې مکرم مخلوق سره موږ کومل وکړو زموږ نظام ور سره کومل وکړو نو محترم ورونو عرض وکړو تاسو خدمت کې چې نبی عليه السلام خو یو دغه په ځین کې دا کې خو بیا چونکی خزه په هغه معاشره کې ډیره مفلوق الحال و دا ډیره ذلیل و دا ډیره رسوا و نبی عليه الصلاه والسلام د مور مقام ذکر کړي چې الجنه تحت اقدام الامهات جنت دا د مور د خپل لاندې مور خزه کې سړی خزه وای مقام ولا پیدا خذل مقام پیدا وی فرمائے جو حدیث کی راضی یو بدو عربی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترا زما مسئلے کی مسئلہ دا جس کل مرغور تو ما خلق ما تو وہی چیز نیم گھنٹہ بیان بو نزب اپ بس کول نہ پڑے گا زکہ زما ہرس دای وام چدا سو خبر اس اللہ طرف نہ القائی دا جس دال مرغور سر شیئر کر زکہ ز بخیل نہیں صحیح پدی بام کس بچل دې ځان سره مې ساتم زه هم دا خبره کوم خدا کا بدر سخت لا ګنر ملا دا دې مرګرو سره شیر کا چې خدای په دې دنیا او آخرت جوړ کی صحیح زما خواسه محمد نشته خدای به امرونه سره يم و موږ غدې په امر کوم زما کوم سي سو شو بخنو مې نش چې دا ستاسو خبره باندې چې عاملانو عمل کړو عزیزانو یو بدر هغه نبی سره بدو پیژنې څه کو کې اوسې دې سارا کې اوسې زمیدار خلک ساده خلک نبی عليه الصلاه والسلام تراغه ورته وی اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام سره حضرت حسین په غیب کې ورکوټه معصوم نو سه ورسره ناګه داسې خپل کړ صحیح اوس هغه سهارای هغه ورته یا رسول الله وتقبلون سبيان کله چې خبره ثقافت خبره دای په ثقافت معصوم کړو اوس هم پښتنو کې بلا قبایل تاسو ځکه معصوم نه کو نه خپل معصوم نه کو نه خلک به بدوي معصومان کو نه پاک علي تزویه دې یاس معصوم دې صحیح خو بس دغه ثقافت نه ناګه ورته وتقبلون سبيان تاس جما شومان وکولو نبی علیہ السلام غره الحکیم ذات ورته مازه افعل بک لو نزل الله الرحمه عن قلبك زتا سره سکور شم کستا پزر کی خدای رحم دی پیدا کړي یعنی دا کولور د ماجوم در زده لیندې چې زره کی رحم دی نو یک استا درنه خدای رحم دې استین فلا سره سکور شم چې زمو خیر جاهلان خلک زمو په دې جہالت کې هم دې ډېر بد ګورو چې تی کې ته خدای پیغمبر دا خو دین دی بیا به ماته خدای خپل ماضی معاف کی زما وی سلوک نونه دي او بیا لرونو خبر کې پیته ژوندې پر خو دې نه داخله بیا خو د عربي ژوندې پر خو دې وی زما سلوک نونه دي وی اغه ما تم رهه بزده کړی وی چې زه کور تر نو زما ګډونه بنا کړی چې بابا راغ او وی کې اتفاقا اغه زما مخې تراشي فادعو علیهن زورت بدواکم طيب به خو بس الله مهلاکی کا خدای په تانا قصټ کولے کا یره داسې بدی بدی خبر کوم نبی علی السلام او تاسو خبر او دلان سره یاد شه ولا تدعو عليهن اسی مکو لونو تبدو اگانې مکو فان البنات فيهن البركه لونو کې الله تعالی برکت خو دې اوس په ایمان وای مشران سپینګریوم نستی مشران سپینګریوم نستی ته چې په دا سپینګیره په دې ضعیف حالت کې ته بیمار شې په ایمان وای چې زویر ته سرته ولاړې ګډور دته ولاړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فان البنات فيهن البركه لونو کې خدای برکت یې خیره هن المجملات في الزينه ده خوش علي موقف دای باندې رنگدار کیږي ته نکریز لګول شي وای نیل پالیش لګول شي د سترو درو کالیا جوړ شي رنگدار جامې جوړ شي اوس دا یعنی مجلس خو په دې کې سره مونږ خو خخکاری نبی علیہ السلام ورته او ته تمبل لګول شي صحیح اگلا ملاو میں تمبل دے شروع دے درا نو ہن مجملات فی زینا داوی د خوشاله د موقع خستکون کی دیو خدا والمعینات فی الشدہ وی جتا بان تکلیف فی دا دی ہر پر دا بدل حوصله در کئی اس تاسو مشران ما دا وای بار وکړه د دنیا د سړي د تکلیف هم راځي سړی چې د بار نه تکلیف یا سم حادثه سره مور نه پیښه شي او دې کور ته راشي صحیح او داسې غریب ته څه پله غوندي وي او فلان فلان صحیح نو زوی اته ځوان شو نو دا خو چونکې د نارینه مزاج دی نو څه چلو شو صحیح نو که تور ته داسې نو سړی ته د منه کې کور نو صحیح او لور هغه لمنډه کې بابا وله وخت په خو دې نه خوښ شي تراک د خپل نبی علیه السلام دا وی والمعینات فی الشده دا به د غوسره در کې د تکلیف وخت او والممرضات فی المرض دا بس تا نرسنګ کې چې د پکټ باندې کوته کای دا څه د زور سره د پیغمبر نه خوږی خبرې پر څوک کول شي دا محمد رسول الله الله او شاکر پیدا کړو صحیح دا دې دا د مردوم ساس په شیوا د انسانان جوړ او انسانان جوړ کړو حضرت ابوبکر جوړ کړو حضرت عمر جوړ کړو حضرت عثمان جوړ کړو حضرت علی جوړ کړو ټول دنیا کې دی یو علی مقابله سره مثال څو پیش کولی شي د یو عمر مثال څو پیش کولی شي دا چا جوړ کړو ما پرونو چې مکه وي ما الله تعالی ټول انبیاء او ته وي ناظم سره ما الله تعالی ټول انبیاء او ته وي چې دا انسانان په تن بدن او شکل ما انسانان جوړ کړی دي خو تاسو لګم چې په معنا او په صفت انسانان ما په شکل انسان راکړی دي تاسو پیغمبران باندې سره بار چې په صفات او په معنا ته انسان جوړ کړی ځکه انسان خود دې بنیه نه عبارت دی خو انسانیت دا د معنویت نه عبارت دی بابا عبدالرحمن څه کوي چې ادمي څه په دولت نه رحمانه بوت کو جوړ شي د سرو زر انسان نه دی نازیزانو ما وي ما ابو جهل دا د مکی د ټولو نه خوبصورت سره ابو جهل دا د مکی د ټولو نه مالدار تین سره او ابو جهل دا د مکی د ټول نزور اور سره ودی چې او فیصله وکړه ټول جزیره العرب دا غي فیصله خلاف نشو کولی ابو الحکم کړی دا دا لقب سو فادر اب ججز سی ورته وی فادر اب ججز چې دا د ججانو پلار دی بابا دا فیصله کړی دا چا چیلنج کوي دې کې چا سر دا به نشو کولی اوس خو چې بابا خپل نیو په بدل بابا وی صحیح دا قوتو فضیلانو خدای په نظر کې دې انسان نو وی فرمایل اولای که کله نعام بل هم اظل اولای قوم الغافلون دا بوجال ټایپ خلق دا سپی زمن دا د خرز هم دي دا غین هم زیات نه دي او بلا په څون سره وای خاندان یو په مکه چا پی جند غلام دې تر راوست نه کله زنا و استعمالای صحیح او مقام چې محمد رسول الله قبول صلی الله علیه وسلم د پیغمبر تعلیمات یې سینې سره ورغول فتح مکه چې تاریخ اسلام د ټولو نه اهم موقع ده او اهم واقع ده نبی عليه الصلاة والسلام په هغه موقع باندې امنستي جنرال امنستي صحیح چې عام معافی ورکول مجرمانو ته نو هغه اناونس کړ په بلال باندې چې بلال مقام پیدا شي یا هغه بلال چې د مکی معظمې کوڅو کې به خوب او تپړی اچولو او په دا چټانی ځمکه به راکو کوټی به دې نه کېدلو وینې به دې او یا هغه بلال نه هغه د مکی سرداران دا هغه خو دې ته محتاج دی بلال ته وایا چې اسلام دا دین دی چې هغه دا قسم زپنو خلکو له دا مقام او دا عزت ورته نو محترم ورونو عرض به کوم ستاسو خدمت کې چې نبی علیه الصلاة والسلام یو خدا وکړ دوی می دا وکړ چې خزه انسان دی دا خپل رائے لري خپل رائے لري ایون پلار مور په پیهو پر رائے نه امپوز کوي دا سي چې دا امام رحمت الله علیه هډې او تعاد کړي ابو بن مکات اخ وای حدیث کی راضی امام ترمذی حدیث نقل کرے ناظم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ البکر تستاذن والسیب تستعمل پیغل جنای تستاذن د دین به اجازت د نکاح واسطے شي والسیب تستعمل کوند خزی دې سره مشوره کولی شي اوس مشوره خدا سي چې بناستي خنو لوري یا ویری یا هر څو چې وی رشتہ د مشوره سره ګور دا ستا مخ کې لوی جوان پروت دی دا خو زه خدای په فیصله وجه ستا آباد کور روان شه صحیح خو تا له کور جوړول لازمي دي نو تاسو یو فلانه کس دې پیژنې یا فلانه خاندان دې کا کاغذ سره موږ ستاره رشتہ ته کو ادا کی وجه دارا چې دی یو ځل خاون لیدل دی نو دی کې اوس د پیغلتوب او شرم پاتې نه دی او پیغله چې نه شي وسند په پښتنو وطن کې هغه سره دا خبرې کولې هغه وای بابا ته لیوالې شوې صحیح بلکې عام خلک وخت ته دوه راکړې ونه نو پیغله نور سره دا کیسه خبرې کې نو بیا ته امام رحمت الله علیه وای چې ډایرکټ باغې سره خبرې نه کې چې پیغله دا داسې هغه دغل د بار لوخي وینځي نو ته به دلته مور سره خبرې وکې چې د فلاني او دوی د ډیر شریف نوجوان دی تعلیم یافته نوجوان دی شکل او صورت نه هم ښایسته دی هغه داسې هغې لپاره رشته ګوري نو مونته او وینو ستاسو خیال دی خو په داسې انداز وایي چې دا لور دې اوري د دیوال ناپا ده خو چې دا او امام رحمت الله علیه فرمایي چې ریاکشن دې غوږ کې دا چې دا غیر رد عمل څه دی چې رد عمل څه دی نو اوس که دا غیر رد عمل د خندا یا د جړا دی نو خندا او جړا هم دوه قسمه ده امام رحمت الله علیه فرمایي کاه په قهقه او خند نو دې معنا دا چې هغه دا ستاره خبره ډرامه ښکاره شو بیا دا په اوس کوو مګي نه کور باندې جوړي صحیح او کاغی دا سر صحیح نو پتہ ولا گئی تا خوشاله ده صحیح دا رنگی جوا کاغی پر ڈرک نہ کو جوړل دا غی رشتي کی دی دا غی خبره تیار ونه نو زیاته و سره مکوا او کاسی دا جو نیما سره تو لاله فرمای اخر پیک ل سونا د مرخ مخکاره گئی کرا خدا را دې مل دور شدید وګور دې شدید کی هر ساغی مون ته خودلی وی بد قسمت نه مون کی واقف نه یو تو واقف یو نه یو ته دین دا ژوند ور سره آسانېږي ما اسلام دې د پاره راغلی چې نو انسانانو ژوند آسان کړي مونږ دغه ژوند په ځان باندې ګران کړ نو اوس محترم ورونو دا په کې دویمه خبره اوس ځوان الک یا ځوانه جینې ای مسله سا هغه په کې لګډیر سخت دي هغه وي پیغلې جینې که بغیر د خپل ګاډي یعنی د مشر لارې دې کترې دې یا مشر رو دې کدا هغه د مشورې نه بغیر نکاح وکړ اي خو حدیث کې راغلي فرقه هو باطل او باطل او باطل دغه نکاح باطل نه شوی دی کله نبی رسول الله وي باطل نبی رسول الله امام صاحب الله عليه فرمای او خو شي نه لاس کې خو لوی قانون دان دی دنیا دومره لوی مقمن یس بل اي مو کې بل نشته لکه امام ابو حنیفه رحمت الله امام شافعي رحمت الله راغی ارتجال نه وي فإن الناس اعيال بفقه على فقه الامام ابي حنیفه د امام صاحب زیارت تراغه یو واکو حنیفه سن آشنا سره دی د دنیا ټول قانوندان ستا بچلی دي نو محترم ورونو د لوی قانوندان وای چې نه یو د کانټراکټ یو سره کانټراکټ یو د حدیث دی نو یو طرف ته اول مو ګوري کانټراکټ ته عقد ته چې حق ست وای چې اهل یو عقد کی په محل کې یعنی سره قانونن الیجیبل دی چې د خرڅو لغستر کول شي صحیح او چې کوم شی د خرڅي اخلي هغه د خرڅولو اغستو قابل دی چې دا دوه صفاتونه راغله دا هغه د شو کانټراکټ لیګل دی صحیح اوس دی چې دا جنې بیغله او د خپل نکاح کړ صحیح خپل نکاح کړ دی او هغه سره هم اهل د نکاح کولو نو کانټراکټ خوش اوس چې دا حدیث دی په نکاح هوا باندې نو چې نکاح باطل دی او امام صاحب دا په معرض د بوتنام کې نه ګارډین ته حق دی چې هغه دا نکاح نه اپرو کوي نو هغه کوټ ته لږ نه نکاح خلاف چې زما د ورده سره نکاح کړ دی خو مونږ پی راضی نه یو دا ځکه چې مونږ په دې نکاح باندې راضی نه یو نو کوټ مطمئن کو نو کوټ هغه ځل کوي ان نکاح سره اسلامی کورٹ بیا هغه نکاح دی ځل کوي نو بهر تقدیر اج مې خو ستاسو خدمت کې اوس پته ولګی دا چې فل جمله د جنای د رائے دا غي گنجائش په شریعت کې دا الګ د رائے دا هغه مقام دی په گنج په دغه کې البته ما تاسو ته وایم چې دا خو چون کې د دوه کسانو تړون نه دی د دوه خاندانونو تړون دی لہذا نبی علی صلوات و سلام فرمایي چې ګارډین او سرپرست د هغه مرضی پکې ضروری ده ګارډین او سرپرست داغه مرضی په کې ضروری ده او دا ګارډین او سرپرست لکه پلان تر لکه پلان او تر او بل مشر دنه خاندان مشر چې هغه ستا ګارډین دی نه جنای سرپرست دی اوس هغه سرپرست هغه چې د جنای د پاره کوم فیصله کوي هغه دنیا لیدل ده تجربه د ټول نه بهترین تعلیم دی دا زمونږ سپینګری جی دی چې چا یو له نو سکول کتلې نه مدرسه کتلې دا او ته ګریجویټ خو څه کې پی ایچ ڈی ای تر دې پښان خبره باندې پويږي دوی دا تعلیم چرته نه کړې د معاشري نه د دوی هغه خلک ووی د سلو ته نورو نه سلو ته نو تجربه دا بهترین معلم دی او بهترین استاد دی هغه چې د خپل لور ویری فرزې د فاره کوم رشتہ ګوري دې رشتہ کې هغه د خیر ښکاری صحیح او هر ځوان د کینې وی هغه ځبطیانی او بربړه کړه لکه دا بربړه کړه او پرسی بس ختم شي دا یونیورسيټي مې لیکچر کړو سوال جواب شي غي سوال وکړو نوجوانانو سوال وکړو تاسو ارینجډ میریجز کوي او مونږه لو میریجز کوو یعنی مونږه الګي نه یو بل خوښ کینو نکاح کی بلا مرته خبر دي لا مرته سو خبرې ته تر کوم چې مرو مستی وي مبارک شه مبارک دا ستاسو رسیدي صحیح شو نو ارینج میریج وی چې ارینج میریجز کامیاب دي او لو میریجز نو مور دې ارینج میریجز چې مشرانو کوي ودا ته زبون یاد را په شواهد و او واقع او واقعات و و اصلا ما پورې به ریشو اف ډیورس را طلاق شر په کې صدا نو ما کوم لو میریج سټاس کوي هغه کې طلاق شر د 92% نه سیوا ده 8% کامیاب شي 92% ناکامي او ما دا ارینج میریجز کې 8% ناکام شي او 92% کامیاب وي وی نیکس لایک ولی زکه چې دا رښتیا په عقل شي او هغه رښتیا په شاوات شي دا شاوات رښتیا کامیاب ني دا عقل رښتیا کامیاب وي نو محترم ورونو عرض وکړه او نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي ما درته وګوره دا مشران چې ویل دي تجربه یې دې صرف دې ته نه ګوري چې جنې څنګه ده صحیح جنې به خی خاندان څنګه ده دا به اور کې هنود رہی خاندان څنګه لري کې بچی راړه او دا غي جینز په اثر وکړه دا خپل کور کې ځان ته دشمنان پیدا کړی ایمه دې عساکر نه نه سي حبیب ابن عساکر مستند کی حدیث نقل کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اختاروا لنتفقكم فان النساء يلدن اشباه اخوانهن واخواتهن پیغمبر علیہ السلام وی د خپل نطفو د پاره خې انتخاب وکړي د خو خاندان د خو خلکو زکه خزه به ټیک وي جنای به ټیک وي خدا چې بچی راړي نو دا ور ما ماګانو ماسیګانو کوی ترانی دا غي بولی دې ته راړي نو کدای هولې دې نه خوخه نو مې مکوا او کدای خو دې نه خوخه نو مې خدای پیغمبر چې وایي رښتیا وایي غلط نه فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن چې دا چې بچی راړي د ما ماګانو ما تاسو ما سی وایي ګتور وایي او ما سی له فضل باندې کوم وایي د مور خور ته سوې ما سی د پلان خور ته سوې نه لا خو مور خور ته تاسو تاسو ته خاله وایي ضرور تاسو کوم نه لفظ مشترک په دواړو لپاره زمونږ په اصطلاح کې دواړو لپاره خاص لفظ دی مونږ د پلار خورته پپو وایو او د مور خورته مرسی وایو صحیح تر دواړو ته ترور وایي صحیح نو اوس نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا جینۍ چې بچی راوړي دا به د ترور یعنی د مور طرف د مور ورو او د مور خاندان طرف ته به راوړي نبی علیه السلام وایي چې دا غي خویونه ته ګوره چې څنګه عزیزانو اوس د دې نه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې کله دوه خاندانونه په دې متفق شوي دا نکاح کو نو بیا نور پکې څه ضروری دي نو یو خطبه ده او خطبه ده چې دا ځکه بیان می شروع کړي ته خطبه خطبه وي ورته نو یو خدغه دینی مواعظ دي د نکاح په موضوع باندې دویم شی په هغه کې د مہر مہر اگر چې شرط دی یا قاد نه دی خدا تقاضا د نکاح ده یعنی معنا دا ده چې که نکاح دې وکړو مار دې پکېړو ذکر نک الګ جنایشتا یا دغه وکیلان سره ایجاب قبول شو د مار پکېړو چې تذکره ونه کړه بلکې ایون که دا پکې مولا سه وې چې په شرط دې چې هیڅ مہر مہر به پکې نه نو نکاح بیا مو شو نکاح ځکه چې مار دې نکاح لپاره شرط نه دی دا د نکاح تقاضا ده مار په خپل په اثبات د شریعت باندې ثابت دی لہذا دې تذکره ته ضرورت نشته اخو پیغمبر ثابت کړل او قران ثابت کړل او اتو النساء صدقاتهن نحلا الله تعالی فرمایي چې په هغه عرب معاشره کې خزه ډیره زفلی و دې د عزت ورکې سو ورکې عزت په حالانکه دا الک لګیا د جنې نه کا کوي جنې لګیا دا الک نه کا کوي نو بیا مونږ دې جنې تولې نو چې الک نو پیسې ورکې مار ورکې نه مونږ الک ته مار ذکر قران دی زکه دا رسول پاک ولی صلی الله علیه وسلم اولی ویلی دی زکه چې هغه خدای ته عزت نو ورکو پیغمبر علیه السلام وایي چې خدای عزت پیدا شي صحیح او دا سیمبولیک دی سیمبولیک دی دا رمزي دی د کی قدر قیمت ته بنو ګوره نو د فلانی د خدای مار دی لس لک روپای هر کس د روښت په دغه باندې نام نو د پاره نو مایش د پاره خود نو مایه د پاره نه نبی علیہ الصلات والسلام خو کم از کم د اغه لیمټ خودل دی او وی فرمایي چې ول مہر ما تنازا یا د دینه اخوا بیا چې دوړه فریقه په سبا نه رضا شو نو کم از کم ویل چې لس درهم د دینه کم بنې د لس درهم ورو ځکه دا مسخره ده دلس درهمونه کم سجن دا به مسخره تانه ډرامه کې ول دلس درهمونه په آفا زرو به مقرر کا نظر به مقرر کا خدا لس بیت دا لس لکه چې نیو دام دی هم سړي د پاره سره ډرامه دی څنګه لګي اوس رښتینه نه سړي لس درو سړي نشي لس لس لکه روپې مهر وو بیا د شریعت تقاضا دا چې نکاح وشو ما ته وګوره اگر چې دا سیل پرچیز نه دی خرڅول غستل نه دی خو یو ګناه عقد دی بلکې عقد دی عقد دے کانٹریکٹ دے نو تاسو بازار دلاشی ٹماٹر واخلے نو پیسے اور کوئی کنا اور صحیح نو اس دا عقد دغه رسم لس د وجه چې نکاح اوش نو بیا شریعت وای چې دا کم اماؤنٹ دے مقرر کړي دا ورلا یا بیا دې دو پورشن تک یو ته مونږ وای پرامپټ ڈال او بل ته وای ڈیفر ڈال یو ته وای مارے معجل بل ته وای مارے معجل چې سی سم معجل کا هغه اوس د نکاح نه بعد ورکا او دا نور معجل کا چې کله در سره وشي نو بیا ورته ورکا صحیح شو خو موږ خاص رسم مونږ کو دا کار نه کو زه مرګر تامو من و وره کو سوسل په پای ور صحیح لز دا مقرر کړی دي دوستو خو اوس ورکه چې معجر خو ورکی صحیح نو بیا دا نه هزار نه حساب نه پاتې بیا د دین بعد شریعت کې دا هم ما ته وره چې کله نکاح وشو نو دا غینه بعد هم په دې کې حق او اضافه کې دی شي حتم کې ورشي چې کمه کې او اضافه او دا خو چون کې د خزه حق دی چه غدر تر خوشاله ده او تا تو وی چې یو لک روپای زما ما هرو هغه در ته ما معاف کړه هر دا زین وار هر دا سلاړو اخو دا غي حق تن صحیح او چې یو ځل ساقط کو نو بیا هغه ډیماند نشي کوله او ار کتا په ثابت کړه لان ساقط لا يعود ما دا په قواعد الفقهيه کې لیگل میکسیمس ملي دي چې ان ساقط لا يعود کوم شی چې یو ځل ډراپ شو او ستا چا دا قرض وا یو ځل دې ورته معاف کړه بل ورته ورته جنگ وکړه اپ یې سي براکه اپ یې سي نيستي صحیح هغه کوانی نه هغه عدالت راشي د ماته مافکړي ما سره غواهان ستا صحیح نو کال دوه غواهان پېښو تا پیسې لټته اوس مافکړي دي مافکړي شي بیا واپس مونږ راځي نو محترم ورونو عرض وکړ تاسو خدمت کې تاسو په دې مسایلو پوښوي کنه اصل کې مال بیان کې ډرامې نه راځي سلام چې خلک په دې پوښي د شریعت څه شي زه ځان په پورول غواړم او چې تم باندې زه دې پوښوم چې د مرګري په ځان سره کوی کوم ته خبره مختصر کوم بار ته ډیر عرض نکوه تاسو خدمت کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې مهر په بشریت باندې ثابت دی او د خپل طرف نه ایجاب واخله الګ طرف نه قبول واخله ایجاب مینز پروپوزل او قبول مین اکسپټنس عقد کیږي سره ایجاب او قبول سره پروپوزل او اکسپټنس سره او په دې باندې اوس ته کوم بازار ته د غړو ټیم مخلو د چینه ګورای او مخلو نور څو مخلو نور څو مخلو خو اته مونږه دا غیره لپاره غواهان بیا پیدا کړو چې بازار کې چرته راشه زه چینه بوجا یم تاسو دوار ته ما غواهان شي هغه کانټراکټ ته پیسې ورکړي او هغه خدا هغه شان کانټراکټ نه دی دا خو ژوند جوړول دي دا څه شي دا ژوند جوړول دي چې تر مرګ مرګ به یو بل سره عهد او پیمان کوي یو بل نه بخلاصي کوي بس مرگ لو دا تر مرگ پوری یعنی دا ٹائم دا دا دا فار ٹائم بینگ کانٹریکٹ نہ دے دا لائف لانگ کانٹریکٹ نو چہ دا لائف لانگ کانٹریکٹ دے نو دین عزت ورکا او عزت پس ور کیگی پر شہادت ور کیگی پر گواہ ور کیگی نو دو کسان پکی بیا گواہان شی نبی علیہ السلام فرمائی چہ ایما امراۃ نکحت نفسها بغیر شهود فہی زانیہ زانیہ او فی روایت فہی عاہرہ چہ کمی خزی بغیر دا گواہانہ پل نکاو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا زناکارا دا زناکارا دا زناکارا دا یعنی دا عمل شرعی گردی دا گواہانو کو گواہی بانی صحیح اس تاسو دا مسئلہ خو مولی صاحبانو کری چی مسلمانی خزی سر دا مسلمان نکاہ کی گی نمبر اول عیسائن سر نکاہ کی گی نمبر دویم والمحصنات من الذین اوتو الكتابا حل لکم والمحصنات من الذین اوتو الكتابا حل لکم او یہودی خزی سر نکاہ کی گی ذکر آل کتاب دی اس کلا اگر جب تیرا تصور کیا پر چیئے ہوئی زامی مسئلہ تاس تو سپلیمنٹ لیے رکھوں بونس کی زامی مسئلہ سکی زدینوں ہم پیسے ہیں ناخلہ خدا ایکسٹرا بونس کی نو پہ ایکسٹرا بونس کی مسئلہ دا چے در نور ایمو پریز بانے اگوئے چونکہ خاوند مسلمان دے نو کہ خزا عیسیانا یہودن ہم دا وہ گواہان بلازمان مسلمان آنے امام صلی اللہ علیہ فرمائی چے کم زائے خزا عیسائینا دا یا یہودنا دا نو یہودی اور عیسائی دا دوار آل کتاب دی نو دوی پا اغا نکاح کی گواہانا نوڑے دی دب دنی پا گواہ پا نکاح بیا جائز دی البتا چے خزا و قاون دوارا مسلمانانی دا غیر پارا مسلمانان گواہان دا سکتی نمو ترم رونو دا سو بنیادی او اہم و ضروری مسائل بیا دا نکاح چی کی گی او واجی کی گی نو دا صرف دا شہوترانہ دا پارا نہ دی یا بکی دا عبادت پنیر مانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام النکاح من سنتی سنت د عبادت یو نوع د عبادت یو نوع ده نو اوس چې کله نیت دې ورته برابر کړه اته قاضی خو به دې اسیم پوره کی تبعی ته قاضی به دې پوره کی خدای په ان شاء الله چې وغواړي بچی به دلوم درکړي خو ته پکې نیت دا چې دا پیغمبر سنت د ذکر کوم او حدیث کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې اربع من سنن المرسلین سلور عمل داسي دا ټول پیغمبرانو سنت دي سلور عمل داسي دا ټول انبیاء سنت دي نمبر اول نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے الحیا حیا داری شرم کول دا ټول پیغمبران سنت دی حیا دارو که حیا دارو به حیا پکیونو دا ټول حیا دارو حیا د ټول پیغمبران سنت دی وتعذ خوش مویله ګور دا ټول انبیاء سنت و سواک غفونه صفا کول برش لګول یا مسواک لګول دا ټول پیغمبران سنت دی و نکاح نکاح دا ټول پیغمبران سنت دی هر بتا دوو په دی یو لاک سلیری زور انبیاءو کې دا نکاح کړه نه دی او دواړه د خاله زامن کې یو حضرت یحیا یو حضرت عیسی علیهم الصلوات والتسلیمات خو بل عاقبت به صرف یحیا پاتې کیږي ځکه زموږ عقیده ده چې الله تعالی عیسی علیه السلام ژوندې کې جوړ احساس هم پاتې کیږي لږ زور سره او قرب قیامت کې به راځيږي امام مسلم حدیث نقل کړی سید لفیکم ابن مریم وهو ابن 33 د درې تر شو کال زون چې الله وجد کو واپس راشي هیڅ تغییر پکې نه راغلی ځکه د سپیس اند ټایم نه بیان تللی څنګه دا او تا نیو تا پدې کې به خبر پوری دی سپیس اند ټایم نه چې بیان لاړ شي بیا خو دا باندې زمانه نه تیری شي زمانه نه تیریږي نو سین خراب در باندې نه دی وخت سپینی نه دی غاښونه ورتيږي نه دی اډوکی کمزوري کیږي نه دی ملا کې درد راځي نه دی مصر کې تکلیف راځي نه ټایر نه اخري او نه اسپرین کوي نه ډیسپرین کوي هیڅ ته ضرورت نشته دا خو دې دنیا سره تړلې د دې وجه جنت کې بیماری نشته کښته پکې ځکه چې تر سپیس اینڈ ټایم نه بیان تللی نو عیسی علیہ السلام فورس د سپیس اینڈ ټایم نه بیان تللی دی چې په هغه باندې دا انقلابات نه راځي نو درې تر شو کالو ځوانو اگر چې بلا زمانه تیره شوه خو چې واپس راشي نو دا هغه درې تر شو کالو ځوان دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې فرع کسر نو سلیم هغه په نوم باندې دا ډیکلریشن وکړي چې دا کراس شکل ختم کړي ځکه دا سیمبل د دې چې هغه کروسیفای شوی دی صلیب شوی دی عیسی علیه السلام خپل ډیکلریشن سره واضح کړي زه نه صلیب کړم ته خدای ژوندې کړي نه دا مات کړي نمبر 2 زه وچو کې د انسان وطن کې اوسېږم هغه دا پورک خنزیر د دې وخت مختلفو شکلونو کې پټیشنو کې ډیر په مینه خوري وای دا د عیسی علیه السلام ډیر خوښو نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي ولا یقتلن الخنزیر بل ډیکلریشن بداغت آئی چې د خنزیر قتل عام شروع کړي چې د یعقوب دی خاتمه وشي چې دا د عیسی په شریعت کې حرام دا هغه حرام دی چې د آدم علیه السلام د راواله د محمد رسول الله پر د هر پیغمبر په شریعت کې حرام چې دا ماته غلط نسبت دی او دریم نبی علیه السلام فرمایي ولا يتزوج جنه فيولد له نکاح وکي او بچی به پیدا کیږي نو په اخر کې بس رپیو پیغمبر پاتې دی یا چې دی د تر شریعت تقاضا هم دغه د خپل د نکاح نه کوو سیدا وحصورا بنبيا من الصالحين ده حصور يوم انا ده معنى انا ده يوم انا ده يوم انا ده وحصورا شدي برغبته لبنيكا حصور معنى شدي لنكا وده وده رغبته نلا وده الله ده فطرة تقرر كده وده وده نكون وحصورا ونبيا من الصالحين نو بس دار طول انبياء وسنة دي نو اسمون كم شده ده نكا حدر ده كده ده اقبلو نو نو ده وفدي نيات باني دوي كي شده سنة دي فشهده لهذا دوی ته عبادت عبادت ثواب به نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې مسلمان خو کوم کار کوي چې شریعت کې جائز دي نیت دې خالص کی دا کته سو بازار ته ځي سودا راړې کوړ ته کنه ډېر زور سره ټماټر دکان وریجه چای اوس چې وی راړې کنه راړې نو چې ځي نو نیت به صدقه کوي حالانکه دا ستا فریضوم ده چې خپل خدای له خپل مور پلار له خپل اولاد د لري خوراکونه راوړې او چې زی نیت به صدقه کوا نو فریضه به دې پوره کیږي ثواب به دې کړی شي دا چې قیامت پر اندر چې در تدر کی اړ یو چې دا تم ستا ثواب دی هغه بنگلا اره دې تا وکړ ته خوراکونه کړه خو دې د پاره نیت ورګر چې نیت ور د پاره وکا چې دا صدقه کوم په دې خپل اهل حیات باندې نبی علیه السلام ته صحابي راغی وی جز صدقه کول غواړم به امر السلام ورته ابدا به منتحول چیریټی بیگینز ات هوم سے ورتا چیریٹی بیگینز ات ہوم وی صدقہ دے کورتا شروع کا یعنی کہ کورتا سے شیر علی غیب انا دے صدقے نیت کوا نو اپ فریضہ بڑی پورا کیگی اس ثواب بڑی ہم کیگی نا دی جانو اس خبر دی دی دیو دیرے کولم پکار میں او بس دو وقت تنگے پیش نظر تو عمر خبر کافی اللہ دے قبول کی اللہ تعالی تاسو نوں دیر خیر در کی اس سوال تم زما دیر فرض کری دا دیندار او دې دین خبر ډېر په شغف او په عقیده توري ډېر په مینه اوري الله تعالی مو دې مینه کې مزيره درخې پیدا کړي څومره چې مو دین سره محبت سی واکې دومره خدای دې نزدې کېږي ورته وسانه فلسفه ده او چې څومره مو دین سره محبت پیدا کېږي ځکه خدای ته نزدې کېږي صرف یو لار ده دین څنګه دین الله تعالی فرمایي چې ان الدين عند الله الاسلام زما په کتاب یو بس یو دین دی هغه تاسو وایي اسلام نو دا ګپ شپ دی دوی چې څه کوي الله تعالی نور څه ګپ شپ دی زما نه دا یو بس یو دین دی هغه د اسلام نو چې اوس دا د خدای دین دی نو چې دی خپل نو الله ورته ځان تنځ دی کوي یو الذين امنوا تقوا الله وبتغوا الیه الوسیله الله تعالی وای او ایمان والا خدای نه وېریګا او خدای ته د نږدې کېدو طریقې پیدا کا نو دا طریقې پیغمبر علیه السلام ته خودري دي چې دا په دین کې دي بس دین سور عملي کې سور او سره محبت ساتي دومره به الله ته نږدې کېږي او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.